أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا واسماء تلاوات كدرته دا سورة الأعراف دا لسم آيات سراشرو پر اتا لسم آيات مخاطب دا جي آيات تورا بط دا ما قبل سر پچش کی دي پا ما قبل سبقی کی کستی سپا یا جي دا سلرم آيات سخ چرا ونسی بیاتر نم آيات پوری اللہ تعالی ترحیب ورکاو و خلقو تا ترحیب مانا بیر ورکاو لو دا مشرکانو تا دا کم کار چا دا حق سین کار مکو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالت حق دي انكار دي نكيه نو الله تعالى ترهيب وركاو بيرولي چي شي باني بيرول په ذکر کولو د عذاب چې عذاب خلق ته ګوري په داسې لره م آیات کې تستیس چیری په یاد الته د سي ذکر سي وکم من قريه اهلكناها بخدير كلمه هلاكيږي دي فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. نو عذاب دي ته یاد شپې را لي بده به ونه خبر یا به د غرمې د خوارالینه خبره بده به وه. نو دا عذاب یې ورته ذکر کړی و، دا غره کمې حساب ورته ذکر کړی و چې سوالو جواب څه حتی د رسولانو څه پوښتنه کېږي، ستیس څه پوښتنه کېږي، بیا د اعمالو ټولو ترازوس ته دغه ګرده شیان چې و د ترهیب شیان و چې بیرولی د څه دپاره یې بیرول چې د حق څخه دې انکار وکړي خو پر د هر ځای راټینګېږي. پر دې دنیا عذاب درته ګوري لکه ډېر کلي حساب و کتاب په ورځ قیامت درته ګوري، ټولو ترازو درته ګوري چې ایمان و اعمال ګرده سره تلل کېږي په کښې کې. نو ګواکې د حق څخه د انکار چې څوک کوي هغه یې بیروله چې حق ومني انکار مه ځینې کوي. د نن په درس کې چې ګرده درس روان دي دلته بیا څه کوي؟ دلته بیا ترغیب ورکوي. دا قرآن ترغیب و ترهیب دواړه جوړه استعمالیه، پلای بیرهیي بله پلای بیا نعمتونه ورته ږدي. نو دلته الله بیا اوس ترغیب ورکوي د حق خواته چې د مخه یې بیروي د حق د انکاره، اوس یې د حق ومنلو ته رابولي. ترغیب ورکوي چې الله وایي خو دغه نعمتونه مې درسره کړي دي. نو ترغیب ورکوي دپاره د قبول د حق په ذکر کولو د نعمتو د الله چې الله پاک پر دې درې نعمتونه کړي دي هغه ورته وایي. یو نعمت د تربیه دی، زه بیا پر هغه ځای درښیم. دا یو چې الله ما دغسې تربیت دیسته در. بلی نعمت د ایجاد دی چې الله خو ما خلقیلی است، بلی نعمت د اکرام دی چې ما ستا اکرام هم کړی دی. ارمان چې ستا بې عزتي سوی وای ته به خوابد وای چې الله زما بې عزتي وکړه، خو عزت الله درکړی دی. دا درې سر پر خپل خپل ځای راځي. نو د نن درس چې شي کوي ترغیب کوي، خلک راغواړي په ذکر کولو د نعمتو د کومې خوا ته ترغیبوي، د حق و منلو ته، لکه په خوا چې بیرولو د حق څخه د انکار عذابونه یې ورته ذکر کول. نو مخکې ذکر د عذاب و ذکر د نعمتو، داسې خلا سوایي. اوس یې ترجمه کوم. الله پاک وایي وله وله او خامخا قد په تحقیق سره، د لام هم د تاکید دپاره دی، قدم د تحقیق دپاره دی. نو لام چې راشي برای دا موطعه د قسم دی، بهرانو لکه سړی چې قسم واخلي پر یو خبره باندې، وله خامخا قسم می دی. قد په تحقیق سره مکناکم، مکنا موږ مکناکه کړي یاست کوم تاسې. مکان خو پیژنئ، ځای ته ویل کېږي، معنا جایو د استوګنې مې درکړی دی. مکنا مکناکه کړي مې یاست، ځایناکه کړي مې یاست، یعنی ځای د اوسېدو مې درکړی دی. نو چې خلص حاصل یې ووایي داسې به وایي، مکنا موږ استوګنه درکړې ده کوم موتسې ته، فی الارض یې په مځکه کې موتسې ته استوګنه درکړې ده. مځکه ستاسې ځای د بودو باش ده. نو که د هغه سې لغوي ترجمه کوي، مکنا موږ مکناکه کړي یاست، ځایناکه کړي مې یاست، ځای مو درکړی دی کوم موتسې ته، د اوسېدو چیر، فی الارض یې په مځکه کې. دا یې یو. وجعلنا او موږ پیدا کړي دي لکوم ستاسې دفاره، فيها فدغ مزكك معايشة أسباب دعيش. معايش جمع دا معيشة، معيشة شدي وشش تواي شد إنسان جوانت فكيج واغتا معيشة ويلك خورا دوري دا معيشة، معنى سبب دا جوانت، وبج دا معيشة سبب دا جوانت. نو دا خو مر روز مرا ضرورات ورتلرو، كني پا جمزكي كمشيان دا طول ضرورات دا طول دا انسان دا جوان دا پارا يو سبب دي کنه دي. نو معايش جامع سولا چه معيشة مانا زريعة و سبب دا جوان، معايش مانا اسباب دا جوان، دا نو بارا جامع را ووتلم. وجعلنا او مش پیدا کړی دی لکم ستیس دفار، فيها پا جمزكي كمشي معايش اسباب دا زندگاني، اسباب دا جوان. خدا گرد مدر تدر کری دی دا جگرد دا استعمال طرز امز دا دی شیان خو الله خلقیل دی، د استعمال طرز د الله ستا په زړه کې درچو دی چې دا شی دغه سی استعمالیږي، دغه سی استعمالیږي. ته دا شپه ځانو ته ورسه، دی چې دا رقم رقم خوراکونه پخي وسورته چې مړې دا په کتاب کې راغلي و، دا تا ته چا در وښول؟ هلته الله خپله تربیه کوي چې دا پر لګاټ کړه ښه خوند کوي، دا پر لګاټ کړه ښه خوند کوي، دا ویشه وښه خوند کوي، دا په غوړو کې سرکه دا ښه خوند کوي. دا اسباب چې استعمالی دغه الله زما تربیه ده، په مځکه کې بودو باش ته څنګه کوي اوس ګوره د چغال په رقم یې نه کوي چې په یو غار کې اوسېدلی، په مځکه کې دا ته چې اوسېږې رقم رقم ځایونه ځان ته جوړې، د اسباب د سهولت، د غسلخانې چې ونسه د ضرورت تر ځایه پورې بیا را ده تر مهمانخانې پورې. دا ګرد الله په دماغ کې د انسان روح چې تربیه ده، الله د نه دای هغه نعمت تربیه ورته ذکر کوي چې په مځکه کې خر او چغال هم اوسېږي، مګر هغه ته دغس تربیه ورکول سوې ده، لکه د انسان دا جلا یو خاص قسم ده. نو موږ ځای در کړی دی د اوسېدو تیسته په مځکه کې، او موږ پیدا کړي دي لکوم تیس لري فيها په دا مځکه کې معايش اسباب د ژوند. نو د دغه تربیه چې دلته ذکر شو چې په مځکه کې د استوګنه او بیا د اسباب د عيش استعمالول، دا خو نو د دغه تقاضا کې چې انسان دستې الله ته سر په سجده سوی چې واقعي ماته د څونه لارې راښولي کمې اوس ژوندګي د پښې په رقم یا د سپې په رقم یا د بل په رقم، دا خو ګرده ستا تربیه ده. مګر دی څه چې کوي قلیل ما بیخی لږ تشکرون، تسی شکر ادا کوو، تسی شکر بیخی د خلکو ورچن په وړو کې مالګه قدر لانه ادا کوي تر هغه لا لږ دی. دا ما د پاره د تاکید دی د قلیل ما، د قلیلان سره هم دا ما راځي، دا حرف دی د پاره د تاکید، کثیر ما سره هم راځي، کثیر ما بیخی ډیر مبالغه ورکوي. نو چې پلا قلیل شي بیا ما ورسره سره قلیل ما بیخی لږ تشکرون، تسی شکر ادا کوي. دا قلیلان چې دی دا مفعول مطلق دی، پر دا مخسوی دی اصلي صفت ته پاره، دا مفعول مطلق محذوف دی اصلي دسی دی. تشکرون تس شکر ادا کوي، شکرا قلیلا ما، شکرا شکر تشکرون، شکرا هغه شکران مفعول مطلق دی. نو دا قلیلان صفت تس ادا کوي، شکرا شکر څنګه شکر قلیلا لږ بیا ما بس ورسره زم کی چې معنا به خلر کدايس په خبره پويږي نو اوس مازي مقدم کړه سوي دي کنه د اغه مفعول مطلق د پاره چې د تشکرون د تور د پاره راځي چې مصدر دي شکران دغه د پاره صفت دي نو قليل ما بخیلر شکر چې دي تشکرون ته شکر ادا کوي په شکر کې بخیلر شکر ادا کوي او حاله چې دغه تربيته قضا خدغه وچتي چې د الله تعالی چې کوم خبر ته کولای منه لایږي چې الله وي دا رسول دي خور سره وي منه چې الله وي دا خور از ما کلام دي خو وي منه مګر ته شکر نه ادا کوي منه نه منه نو دلته په دغه اول آیت کې کوم نعمت ورته ذکر کوي په دغه ول قد مکناکم کی وجعلنا لكم فيها معايش کی د تربیه نعمت ذکر کی چې الله دغه تربیه درکړې ده دغه سره ژوندۍ په مزګه کې درکړې ده خدا دغه تربیه او دغه روزنه نتیجه ده کني مال خو چغال او خنزیر او خرم د جمزکی مخلوق دي کنه دي هغه دا رقم ژوندۍ کی خو تربیه ال تعالی هغه رقم نه ده کړې پسې دوم نعمت ذکر کی د خلق او د پیدایښ ولقد او بتاقق سر قسم ده قد بتاقق سر خلقنا مش پیدا کړی است کوم تاس ثم اول مو خلق وکي ثم بیا صورنا مش صورت نا کړی است کوم تاس نو اوس کو چې دی خود الله خلق یې تصویر کړی دی مگر مراجه دغه اصل څخه ادم مراد دی خلقنا او د کوم تر مز هغه د ابا مزافر سره رجی مفسرین علما خلقنا اباکم مشکل قیل دی فلار ستید اول مې ما هغه ماده او یاد کړه چې هغه ماده مشکل قیل د جدید کوم شي څخه جوړ ثم بیا صورنا مج صورت نا کړي دی ابا کوم فلار ستاس د سیس فلار بیا صورت لره ورکی هغه الله تعالی چې هغه شکل انسان لره ورکی تر اوسه پوری هغه سلسله په اولاد کې روانه ده کنه نو اوغه د بابا ادم صورت الله پر دغه انسانانو په انعام کې شبیه دی خو شي فلار ته کیږي معنا که اوس پر څلور غاسته یې مړ څه بده کول لکه چې درلوده شکرونه چې درلوده خو هغه د بابا صورت کې شایسته صورت دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فدير شایسته صورت کی چې دی الله تعالی دی جوړ کړی دی نو دا د خلق د پیدایش دا هغه تو ام نعمت نعمت د ایجاد جوړته وای د پیدا کول ولا خما خقسم ده قد بتحقق سر خلقنا مش خلق یس کوم تس یعنی پلار ستاسی مو خلق دا هغه هغه ماده ورده واره چا دی زین جوړی دی ثم بیا صورنا مش بیا صورت در کی کوم تیس نه منه به بس است چې مو صورت ورته هغه ست صورت یولي خو زید به بس صورت برب شه روان دی هغه رقم دی د سینه دی چې د مثال په تور بزلنګ سی بارا وری راوړي یا میر لنګ سی بارا سیر لای راوړي دا رقم نه دی خو هغه نس پر خپل دغه په زینو دای دین عام په توګه ذکر کی جا ثم بیا قلنا مجل دای درې نعمت هغه خې دا جديده د خلقنا کوم خې دا خې ایجاد نعمت کول ذکر کی وس هغه درې نعمت د اکرام دي چې ما ستاسوونه عزت کړی دي ثم بیا قلنا مج هو الله هو للملائکه چې ملائکه ولره وسجدو ته سجدا وکي لآدم او آدم لره خدای کرام دا سجدا خو تعظیمی ده تعبدی نه ده کدا هیڅ خبره پویږي تعبدی سجدا خو مخلوق ته کفر دي چورته کوي کدا اسمه مزمن پوس وی چې مخلوق ته سړی د عبادت پر کم یا قبر ته کی یا نبی ته کی یا ولی ته کی ارچا ته چې کې د عبادت پر کم سجدا شرک بلل کیږي یو د تعظیمی سجدا ده تعظیمی سجدا زمرد سره د شریعت څخه مخ کی روا او هغه شریعت کې الا پاغه وخت کې الا پاکو ملائکه ته چی شکر دی امر کړی دی چې سجدا ورته وکي مګر دا تعبدی او تعظیمی و فنن شریعت کې زمرد تعظیمی سجدا حرام ده سبب د پاره د چا ګرځي د شرک ګرځي که څنګه دی وځي ته تعظیم پر کم کوم زنه کوم د ته عبادت کوم مګر یا شریعت دا بند کړی ده چې سجده غیر الله څخه ما شابه بل چاته جایز نه ده نو یا دغه جواب ارته په سورته بقره کې چې رسې وي چې ملایکو نو ادم ته څنګه سجده کوي سجده خو غیر الله ته شرک دی جواب یې شو برل دا تعظیم ده تعبد نه ده او هغه دی ته جایز او په نن زمانه کې څوک نس کوي چې زو بابا ته یا پیر ته یا قبر ته زه تعظیمی سجده کوم خرابه ده غلطه ده دی جن څخه په وزینه دوم جواب یې دا و چې هغه سجده خو نه دی نه و چې و ادم ته و خو ادم یې ماز دې سي ورته وټا کې لکه زموږ د پاره چې کعبه ده وس موږ د کعبه او خاطر سجده کوو نو موږ د مکه و د ډبر ته سجده کوو خو که څوک د مکه و د ډبر ته سجده کوي خو دغه مشرک دی سجده خو الله ته کو خو الله یې ماز دا خاطر مخ ګرځوا چې ما ته سجده کوي نو ملائکوم سجده و الله ته کول ول ادم جله کعبه ده راکړه و ادم ته ماز مخ ور وګرځوا نو بد اسفار په دواره کمه باندې دا پاسي خو به اره چې دا ملائکه وکوه د ته تعظیمی سجده کول خو د ادم اکرام دی کنه دی کدا ملائکه او سجده و اعلی تکول د ورته قبله کی د ادمه چې قبله ورته جوړ کړ خوم د ادم علی السلام کرام دی کنه نو خود دغه اکرام ته قازم دغه د چې د اعلی اوامر و منی چې شز ما پلار دونه بزرګ ملائکه لا سجده واغه خواته کړی تعظیمی سجده ورته کړی نو زه ولی پر بل زغلم خو چې دغه سی اکرام زما د پلار سره اعلی کړی نو خو زما سره هم کړی خو زم دغه پلار په شاک پروتم کنه خدا دې دغه د اولاد د په شاک پروتم وای کی ګور دې ته سجده سوي ده نو دای به اکرام ذکر کړی نو درې شیان دې ته ذکر کړ اوله تربیه په مکه ناکوم کې ورته ذکر کړ پسې هغه ایجاد په خلق ناکوم کې ورته ذکر کړ پسې اکرام په دغه وسمه قل ناجل ملائکه چې کې ورته ذکر کړ نو دا درې سره ترغیب دي د انسان لپاره چې راست د اعلی خبرونه اعلی دغه نشه در سره کړی دي ثم بیا قلنا مر هو للملائکه ملائکه او ته چې اسجدو ته سجده وکي لآدم و آدم ته نو فسجدوا الا ابلیس تسبن بیا بر جواب نکیر هغه سره خو در باندې د لیور دو کوم چې حلال من راوړي دا د اسجدو یزوام کې اسجدو وه مده امر په کسره د امزره ځکه په زمه ولی او وجه چې شه د مزارع مضمون العین د اسلام راتوه فرصه مزارع چې مضمون العین یا مزایل کدون دغه د نصرایم سورو ده نو دا چې اوس چې دوی سجدا وکړي له آدم او آدم فسجدوا دي ټول سجدا وکړل الا ابلیس مگر نه ابلیس یو شیطان چې دی هغه بره جګ ولاړ سجدا نه کول ملایکی ګورته سجدا و آدم علی صلوات و سلام ته وکړ اوس اول دا وره دی ابلیس په باره کې دا وز دلته څوک دا زموږ مړي چراغل علامه حکیم الامه رحمه الله د دوری منصور څخه نقل کړی دی دوری منصور بیا د ابن جریر څخه کوي هغه د سعید بن منصور قول نقل کوي وایي چې دا ملائکه چې کوم وخت الله پاک پر جمزه کرا واسطه وجه د هغه وخت چې انسان لا نو پیدا شوی په دا مځکه کې حکومت د پیرانانو د جمزه کې خلافت د دوی دغه نه فساد شروع کوي چې بیخي واغ اوج ته ورساوه انو الله ملک پر مسلط کړي چې ورسې مړې کوي ملائکه چې راځي د ور چلاخ او سخه ویس اکثر قتل کړ سره یو څه بلاړ وته شته په دریابو کې پټسوله په دغرو کې پټسوله سره د مځکه یې ځنی خالق ر حکومت یې ورغ وکړي ګرد دای لکه کښنه یې کیند تل پاتو بره ملائکه سره راوړ کې په دا هغه وخت کې دی لکه سوچ پرې چا زړه وسول جلسې چې دا بلا وسته چا په لاس وکړي ا دې بوتي دوره و جنته ته علي اجازه ورکړه برل د دې سره اوسېر په دې کې را لوی سغښ بره د عبادت د مزکر ډیر عبادتونه کوله کوشش کوي عزت کوي نو د ملائکه د جنس څخه خو نه دی دا څوک د شیطان د اور د قسمه څخه دی د اور څخه جوړ دی د پیرانانو ته خمه دی ځکه هغه ذات دی دلته چې په دوی کې لوی سونو برد د حکم د سوله کده چاله کده ملائکه نو دغه استثناء دلته متصل ده د ابلیس په دوی کې اگر چې د تخم د لارې داخل نه دی برای خلق دا څنګه استثناء کې د متصل ده کوم قطع ده د علاج ذکر کوم دا متصل ده کدا ایس په خبره پویږي کته ونه دیم د ملائکه د قسمه څخه دی ملائکه خو د نور څخه جوړ دي و هم دی د ملائکه د قسم او د جنس څخه نه دی مګر خو چې ته ډیر ژوندۍ د وکړله بارونو د دې څخه عاجد او معدود شي حساب سو بکشي کنه کدا ایس په خبره پویږي لکه یو شی چې د مثال په تور یو کلی دیګر د فارز کې چټوله داسې گزوت یا د بارک زوت یو سړی خارکی تاجک دلته پکشي کې پروت دی بره د جګر د کلی روړی و کې نور څوک بره وای راسي نو دی بره خلک پریږي چې دا اگر دا چې زه غوښی ته خو تاجه کې دلته پروت دی بره دی ور سره دی په چې کې حساب دی دلته هغه خلک مو وایي دا ګور دا چې زه روډی مو کړو دی مو اگر د کلی ور لره وارلو کنه دی په توخه مو په ذات کې د دوی د نجات او د اصل څخه دی خو نه دی خدا تاجک دی هغه چې زه پارس کړم مثال په تور یا د تاجکانو کلی دی چې زه یوازې پکښی کې پروت دی بره غو د دوی ریواج ور سره وړي نو دلته شیطان هم د توخمه د چا نه دی د ملایکو پر دی شی دی هغه یتیم دلته چې پاته سو یو زوی مړ دغه ملایکو چې شکی بوتي دوری ور سره ته چې نشو وسوله په جنت کې په اسمانو کې د ملایکه اوس وسنه په دې کې حساب دي نو چې امر د اسجدو وسو ملایکه اوس شیطان نشي ویل چې ما ته امر نه دی سوي ځکه ملکم بابا وس په دې کې لکه ګرد کلی ته چې داسې غزو سات وسه تا چې کوم پکې روان خو یې ګرد کلی ته کړی دي نو په دغه ځای کې چې اسجدو دلته به سوق سوال نه ور دي چې د امر خو ملایکه او ته دي شیطان کله ملک او هم دې په کې داخلي امر ودته اموس هغه یې سناب سکیږي فسجدو دی ګرد سجدا وکړه الا ابلیس مگر نه ابلیس شیطان الله هو لم يكن من الساجدين لم يكن دينه من الساجدين د سجده کوونکو څخه نه دی سوي دی دلته ولم يكن دينه من الساجدين د سجده کوونکو څخه دغه صفات او سجده یې ونه کړو چاته و ادم علی صلوات و سلام ته اوس خو نو دغه د آدم علیه صلات وسلام او دغه د شیطان قصه شروع کیږي. خلاصه د خبرې خو دا وه چې په جزې کې هغه انسان اعزاز علاوه انسان ته وشي چې ما ستا دغونه عزت کړی دي او ته دغونه که داسې من سترګې وشي وخچشمه چې پر هغه سربېره حق نه منې د رسول ته انکار کوې او د قرآنه څه ته انکار کوې د بل حکم ته انکار کوې. دغه قصه نو اوس په مدار مدار روانېږي. نو نو ده چې سجده ونه کړله هغه درې شیان پرس وه چې ما درته ویلي وو چې پر هغه انسان انعام و د تربیې غې د پیدایشت غې او د اکرام غې. اوس دغه قصه روانه ده کرا کرا. قاله الله ورته وویل ما منعک ما منع چې شي منع کړې کته الله تسجده چې ته سجده نه کوې. هغه لاین ولکه زایده دا رقم دي انده جې څه تسجده چې ته سجده وکړې. نو الله تسجده چې ته سجده نه کوې اذ هغه وخت امرتو چې ما امر کړې کته نو ته د سجده کولو څخه چا منع کړې چې اوس ته سجده نه کوې. نو قال ده په جواب کې ورته انا خیر منه والانا زه چې یم خیر زه خو ښه یم منه تر دغه آدم. نو ته دی وګوره ته ما وګوره زه څنګه ده ته سجده وکړم. ولې د ښوالي وجه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني ته زه جوړ کړی یم پیدا کړی یې من نار د اور څخه. نو اور خو چې دی رڼا کوي خلق کار ځي اخلي. نو اور څنګه ښه شی دی. وخلقت تا پیدا کړی دی هو دی من طین د خټ څخه. نو دی د خټ څخه جوړ کړی دی خټه چی شي ده. نو زه ته سجده څنګه وکړم دا بیخي غټه بې انصافي ده که نه ده. د شیطان دلیل ته ګوري دلیل یې دغه ځای څخه شروع دی. اول یې خلاصه د خپل دلیل ولول انا خیر منه زه خو درته بهترین یم. ولې د دې دلیل ووایه په کوم دلیل. دلیل دغه دی وایي د دې ځای خلقتني من نار وخلقته من طین زه چې د اوره پیدا کړی یم دی د خټو پیدا کړی دی. دغه ځای کې حکیم علومت رحمه الله وایي څلور خبرې دي دلته د دې دلیل دا کدر نه دی. ما چې دغه خلاصه الله پاک ذکر کړل د دې دلیل دسې وایي اولې دا دی چې زه د اوره پیدا یم دی د خټو دا یوه مقدمه سوله ادا خو پر سر سترګو هر څوک مني چې واقعي حقیقت دغه رقم دی که نه دی. دغه څه دی نو خو انسان د خټو څخه پیدا دی شیطان د اور. دوهمه دا خبره ورسره تړلې ده د دې خبرې سره چې نو اور خو در چا بیا دی. نو هغه دلته په صراحت سره چې اور تر خاورو بیا دی یعنی خو د ده د خبرې څه فهمول کېږي چې زه چې د اوره پیدا کړی یم دی د خټو څخه څنګه سجده وکړم. دا خو ظاهري خبره ده په باطن کې دغه بل ورسره ده چې نو اور تر چا بیا دی تر خاورو بیا دی. دا یې دوهمه مقدمه. یوه خدا ده په نس کې په قرآن کې ذکر شوې ده زه د اوره پیدا دی د خټو. دوهمه دا مقدمه ده چې اور نو تر خاوره بیا دی. دا یې دوه دغه ځای غلط دی. دا یې بله ګور اولی سیک شه شور دا نور نو چې اور تر خاوره بیا دی دا غلطه غلطي وجه بیا زه درته وایم. دریمه دا مقدمه ورسره غواړي چې ښه چې یو شی ښه شی سي بل بد سي. یو شی را واخله د ښه څخه یې جوړ کړه بل د بد څخه جوړ کړه. نو خو د بد څخه چې جوړي هم بد دی. د شسه چې جوړ ام شدی بل مقدمه یا دغه د نوزه د اوره جوړه مچ د اوره د شسه چې جوړ سم زه شسول د چې د بعد شې چې جوړ سوچ خاوره د نو دی بد سو. دا درېمو مقدمه دا ام غلطه ده چې هر شی چې د شسه جوړ هغه به شی چې هر شی د بعد جوړ هغه به بد. دا درېمو د غلطه په شی کې وکړ. سلرمه مقدمه یا دا هغه دا چې نو چې زه شسوم دی بد سو د افضل سجده و مفضل ته چې هغه بیا کار دی په دې کې حکمت ولا کوي ورن پیدا چې د سجده ته یې پیدا چې ته چې زده د سجده کوم زه در به ام یم د دې درما کمزوري ته وا سجده وکړه دا پیدا لري. نو پیدا د لای سره رمه مقدمه. نو حکیم علمات رحمه الله وی دا درې غلطی دا ظاهری ښکارا د تکشه شو خلق په خطا دي چې نو د خوراکي شو ویل د ته د خوراکي قبول ته ګور. اول دواره چې زه تا د اوره پیدا کړم دی د خاورو دا خمر سره مونږ چې بالکل سید. دوه مقدمه کوم خبرو بارے ویل نو معنا خدا د چې اور ته خاوره بیا دی دغه ځای غلط. ولې د دې دلیل څنګه وای اور تر خاوره بیا دی اور هغه دی رونا کی. نو دا د اور یو سمره د چرونا کی سړی ته دی د خاوره د بزه در وشه یم چې د انسان څه چیز نه گی وراره د خاورې سره وځي کنه راوځي د غنم څه ونه څه د اوبو څه ونه څه در مټر و تیاری فل د غمځ کی قانون جرا باسي میس سره زری سپین زری پولاج نه جړ و د روی و د اگر د شیان چې د شیان چې نه جوړیږي بیا د خوراکونه بیا د ګلان نو ځکه څونه پیدا لري هغه د حساب کې دی ولکه انسان حساب لای شي د اورګه دغه یو د چرونا کې ان کی سړی ته ودی. نو ته دا یو وجه ته وکړه ته هغه پیدا ته نه ګوره وره اور تر هغه به دی. نو د خبره چې اور تر چا به دی در خاور دا غلطه ده کنه ده. ولې د په اور کې جزئي قدر فضیلت ویني چې فقط رڼا ده په خاور کې چې هغه په خورورو فضیلتونه پراته دي هغه ته نه ګوري خدا دا دغه خراب قضاوت دي کنه دي. خدا غو پیسې لای بعد د چې د اور تر چا بیا دي تر خاور ادي په دې کې غلط شو. درېمه مقدمه خو ده دا و ول نو هر شی چې د شش څه جوړ سوې دام شري کده بده جوړ هغه بده خدا غي غلطه ده. بارا غزه خو نو د شش سره جوړیم چې اور دی نو زم شسوم ادم د خاورې سره جوړ دی خاورې کمزورې دی نو دین کمزورې دی دا غلطه ده خو بل مثال در وښیم د غلطي کافر دی زوی مسلمان دی وسه دا پلار شه بوجه کې د زوی پپا خو زی ارڅه کو پیر دا مؤمن دی د الله تعالی عبادت کی مګر دی د څنګه بعد شس جوړی چې هغه کافر دی زوی مړ د کافر خو دا غزه پیدا سوې دی نو زی دی مؤمن دی خو هغه دی پر در اصل شی دی بعد اصل څه جوړ سوی دی موږ پر عائشه استاسو تا وی دا کله یک شش ول خامخه چې د کمزوري شي څه جوړ څه اگر سره کمزوري دی خدا غدې د کمزوري شي څه پیدا سوی دی چې کافر دی موږ زوی چې دی مسلمان دا پر بیت د کاف د مسلمان څه خبر چې څه اصل دی د سې زوی ځنی پیدا سره د خلکو پر چم چې بابا هم په شرمې ژ کلیم په شرمې دا څه بلاته دا می چې څه جوړ نو کچیر په ش اصل باندې زیم اصل کېدل نو خدا چې کافر د مسلمان نه پیدا شي خو هغه دی پلار اصل دی چې شایسته دی افضل دی زیم نه غره کاندي نو ستا دا قاعده چې ار څوک چې د شش سره جوړ هغه شه دی دا غلطه ده چې زه د اوره جوړم زه خدا قاعده د درې قاعده دی غلطه شوه سلرم مقدمه خود ده دا چې بار نو چې زه افضل یم د اوره څخه جوړم د چې دی کمزوري د خاور څخه جوړ دی دا سجدا وخت هیڅ حکمت ولا که پکشي هیڅ پیدا ولا که پکشي کی دا دی غلطه دیر زل افضل مکلف که پدغه چې د مفضل اکرامه که فائدہ او حکمت پکشي کې لکه څنګه یو پیر دی یا استاد خپل مرید او شاګرد ویني چې ش عالم دی علم خو خدای ورکړی دی موږ خو انسانیت الله نه دی بس په خپل علم مغرور دی ګرد خلک کافران دی یو دی مسلمان دی پلار نه یې ځنی خلاص خپل پلار باندې دی هغه چې مونږ کې چې بار به خرته خدای دی وفاره علم شتا کړی خو هغه دی په ولاړی و دراو په خبره فو یشی دی هم لاک سره تکی څو پلار سپینری دی هغه ملا دی دینه بیا ځوان دی دا وس کشران خو چې خو مرسی شي پیژن چې چې خدا پر راټول خدای اوس پر ګوت اخست دی کنه خو پلار دی خدای سبا کم پر هغه ویلی نو دی دی واس پروت یو یو لاس ور چکه بل بل لاس پښه دا بیا اوس نو دغه را وتلې دی په خوا په دا فشور کې د لمر را رسیدلې شاګردان د استاد لاسونو فشور کې شکایش اخیر خو یو خبر وس ور دلته چې وکړه خپلاره الته د سپورګو ګوتو جواله ته ناس یې غورته دا اداره کم نه دلکه د ته چا وای ول دې چې دا پر راغور دې دلته بره بابا چې په کفه شي په قران کې پرزه شیخ يم شیخ ما شیخ بولی ته چی شي ما شیخ بولی ته یو څوک ول نه خپلاره ژغ نه وکړ خو پر د خپل لنډه هر ټول ول هغه په سترګو کې بره پرزه کې وښ کرا به دا چې ما شیخ بولی ته چی شي نو دا رقم شي کله یې خبره پوهیږه نو دغه شی چې دغه رقم متکبر شي نو استاد عبارت څه چم پکې برای یو بل دغه شی خیرن ملنګ دلته چې نه په منځ په یی نه په بل دغه رقم شی برای ودې توي ته د چې و چور سمې کسایو ته د چې و چور برابر دا به دې مریض دی بو به زه سوال ته دوره بور سره وګرځي دا و به مو واخلې چې نه رانه شي دا به ډیر په ادب او احترام راولې چې پر لاري تکلیف ور لره ورنه کې نو چې ما د فسر کې دوه نغټه جوغه جګې ته دغه سم ملنګ خیرن ته چې هغه هیڅ څوک نه پیژنې په لاس یې ورکې ته د نفس اخلي دلته چې د استادې مقام ته ورچ دامه استاد دی یمې دا پیر مرشدی بار نو روان دی په ځل کې چارڅو نظامت پر تیریږي دغه دی دی خو په ظاهر افضل دی کنه دی خو علم والا دی ابل مفضل دی مگر دا استاد یو د فایتی احترام او کدا احترام د حکمت خالی دی نه دی خالی استاد ود ته تربیه او کی سړی در سره جوړ نکم پرې په خدای کاشته سړی در سره جوړ نکم د وسه اکثر دغه متکبرینه ته بقاده کده رالی کده شاګردې کو نور ته وای بچ کسړی کېږي زما خبرې به بیا ګرځد مانی بیا به مچک نه کېږي دای برادر ته تربیه حاصله کی داغه سړی د درې څلور واره دغه رقم ته کده حکیم المسجد تفسیر وس مجوای ته خپل خود طریقت پیر اندی د دم مریدان دغه رقم چې ملایان به اکثر ورته رااله دلته برای بیا غملا کی چې بده د کبر وږي دی برای ورستا کار دغه دی چې دا دربار ته ارڅوک را دي سپلی به سمیت د بازی پر سره ځي هغه بونو پر هغه دا رقم زحمت چې تز ما علم تو ور په زرو طالبان در تا وسیله امیانو ته درورم چې سپلی ور سمو خود د په دماغ چې کم کبر او هغه ور ماتاوه چې دغه د کبر دغه چې د جوغه چې تاسو په سر کې ولاړ دی دا ایستک نو خو هغه دی افضل مکلف کیږي په احترام د چا د مفضل دا اکرام چې دی وا مفضل ترکی دا د حکمت خالدی خو نه دی خالی نو خو شیطان ته مالا پک دغه ول چې دا شیطان شیطان چې ته ځان شب وجه دی بیکاره بوله سجده ورته وکړه حکمت پک شیت کې ته شیطان ته ول داسې لره مقدمه دا وای چې څوک چې شې باید د بل چا د پاره نو کشته د کشته سړي د پاره باید اکرام ونه کوي ولې نه کوي که دایس په مضمون پوسیونه د شیطان سلور مقدمه وی وای دا غد ذکر د خلق د مینار او خلق د هو من طین دا صادقه خبره ده دا نور درې ګرد کاذب وي کدای سپ خبره پوسوی هغه کما یو چول اور ته خاور بیا دی دا کاذب او کله پر بیا دی خو خاور بیا دی دوخه فضیلت کی یزیت د اور کتل د خاور وا فضیلت کولی ته نه کتل بل دا ول چې ارڅوک چې د شش څخه جوړی هغه افضل دی تر هغه چا چې هغه د کمزوري شي څخه جوړی هغه غلطه او خدای مسلمان د کافر مثال می دروشه چې د کافر مسلمان وزیر د بیکاره څخه جوړ دی مگر افضل دی د مسلمان څخه کافر وزیر خو هغه د شش څخه جوړ دی مگر خو بد دی سلرمه مقدمه ما داس ولا چې دا نو بد کار دی چې افضل او مفضل ته سجده کی حکمت پکشي کې نه حکمت ولې نه پکشي خو کبر دې ماتي متکبر په خپل قوم باندې فقر کوي الله پاک وي دا ادم ته سجده وکړه کې دای سو مزمن ته سپوي دا په ظاهر وا خبر ده په باطن کې دغه نه ډیره تر لاندې دي قال شیطان الانز خیر بهتر من هو در دولې خلقتنی تا خو زه پیدا کړې من نارین د اوره وخلقت تا پیدا کړې دی هو دی من طین د خټو څخه دا دلیل چې د الله په مقابله کې وای الله عز وجل بر امر ورته کوي قال الا فهبط شتزه من هذا دغه جنت څخه یا من هذا دغه اسمان څخه جنت خو اسمانو کې دي نو الله پاک بر امر شتزه ځه فما يكون نشئ لك تالر اندا تتكبر تكبر لو هي وكيفها فدغ جنت كي فج اسمان كي اسمان خود مقربين وملائكه زايدي تني كانوا زايدي يفلخ كبر د بنده سره سره دي مناسب بيد عاجز وخاكساري بيان په اسمانو كي كبر راتكه كداش بخبره فوس بي لكن د مساحه تر مجي مثال دي سوي بيزاي خندا و هره هره دغه سپڅه کی مناسبه ده پک څه کینه د مناسب خو انسان دی انسان پر کم خندا دی باید چې خندا دلته کې مټه چې کوي دا وس د سړي خندا ده خو نه ده درک نو خو هر شی په اندازې کې باید شي مګر په مسجد کې خونو بیا چې دا چم کوي خو به خې خلاف ول اولاد نو د بنده سر خو ګر سره عاجز مناسبه ده چې ارزه عاجز اله ته سر پر سجده یې سره جوړدل چې په اسمانو کې راته کوي الله عز ما کې په مزه کې ولا کوي ورته کې دلته مقرب ملائک په مخ کې راته کوي دا سوای فهبت کشته سمن هدا د جنت او اسمانه فما یکونو نستتال رمانا ند مناسب لکتال رندا تتكبر تكبر وكيفها په دغه جنت کې یا په د اسمان فخرج ووزا انك تچ من الصاغرين تد صاغرون وسخه يد كم صغير کښنی هغه خوار او ذلیل من الصاغرين د ذلیلین وسخه ذات ما په نسبه وصلت دې خبرې شو اول نو تل چپه بیت کشته د آیات سر ته چې وګره د غایت په پای کې بیا ولي فچ فخرج انك من الصاغرين هغه اول فحبت شدید یې مثال زده ته په خبره پویږي په سرای لري په سرای کې کرایدار پروت دی برای ورځ ورځ وروټه کې چې سیب سرای ته مشکله ضرورت یې راخالي بکره ادا دې ورته لچ وو زړه سره څخه دا بل ورځ بره تاریخ وروشه میاش چې پرسه بره ورته ولاړ چې راغوم زه چابک خو یې پلا دې ورته لچ وو زه خوغه پیصله تا او ښکارا کچ ما پیصله دا د چنور بوت دلته نه زیب دا بل پلا چې ورته ولاړ چې وو زه دا اجرا د پیصله غوړې چې ما پیصله را تطبیق ک علم اول چور په بیت کشته سدې پوک چې پیصله نور دغه سوي د چته بده جنت ته دا د عمر چې په خروج فایچ منع عملیه ک زه کښ کو زه بالا کدای سپ خبر په ریسوال وری دی چې آیات په سر کې په بهتی په خروج دلته دی په خروج بل په بیا امر راځي نو د دوه واره څه ضرورت دی د دوه واره ضرورت دا غوړي چې پلی هغه مارک پیس لا ور واور ول ماج دا بل په عمل کول ځنی غواړي نو ول فخرج وز انك ته من الصاغرين د ذلیلین څخه یې قال شیطان وتل انظرني انظر مهلت راکنی و مات الى يوم تر اغه ورځ پور یبعثون چې کتر افاصول کې یوم یبعثون خو د قیامت ورځ ده ګوري دا لا دون رحمت شیطان پر دغه حال چې علایق سی اخلي لا دغه پزریک پوی چې وسم خواستونه قبلی په با مقابله مشوره د عداوت ما دي شروع کی مګر پوی چې خواست وسم قبلی درخواست دی ور پیش کی برای نو دون ژوند نو راکه در قامت ما ته مرګ مراوله دغه کدار نو را سره وک هدایت په خبره پوی چې کنه سره چې د چا سره دښمنی کی خواست به ورته کی مګر الله دغه ذات چې په دښمن خواست ورته کی مې قبلینو قال دورت ولا شيطان الانذر مهلت راکنی و مات الى يوم تر اغه ورځ پور یبعثون چې دی تاسو ول کیږي دغه دلیل دی چې د دشمن خواستم علا قبلی زموږ د فقه او د شریعت مسله ده چې د کافر خواستم قبلی پر کافر ظلم مکوي یو وخت مسلمانانو پر کفارو ډیر ظلم وکي نو دی بارا ور غته وخته و تشکیدل د کفار په غری کې بارا دار کم سول چې بارا د لوژ او د تنج سره مخس بارا یو کافر ور خلاص باندې ونه ورر ته اوس یوازې د دوی را به کز مجرم را به دیره به که زموږ مرای به خو زه تسلیم بیا په تسلیمی مم نه لکی نو چې نه می لکی خو زه به زمي و یا به مزیا ور کول یا بل نو الله پاک ته از موږ که سات نه را واخل وای بیا داسې وخت رالی مسلمانان به بره د کافرانو چونکه ولسل نه پاره یو کافر پر ایستلی او تړلې ام نه و بره کوم شو خورلې پر مو لا کړم زه زم د کور چاړه راوړم الله لوم د دوی وام دغه نه پزړه نه وتلی ولاړی دا نه څه چاړه راوړ الله لکړه وای الله د کافر نه رحم اوري ظلم پر ارچا باندې بدی پر حیوان بدی پر انسان بدی نو کافر خو دا مخلوق دی فلسطين دا خو بیا جلا دی چې دی د الله د جن مقابله کوي د قتل حکم تا ته سوی دی د ظلم حکم نه دی در باندې سوی قتل خو د ده جزا ده موږ خو در قتل و اخواته کوم ورسره وکړه بیا که د الله ته لاس پورته کړي د دغې قبیله هغه د شیطان لاس پورته کړي دی الله یې سوال قبلی یې والانذر مهلت راکه و مات الى یوم یبعثون تر هغه وخته چې دوی ګرد را پاڅول کېږي چې قیامت قال الله جواب ورکړي انك ته من المنظرین انك بشكته من المنذرين د مهلت د د شودگانو څخه زه تا ته چې در کول سو مهلت تر کول سو درغه وخت به ژوند نه په مرکیش ها د چې دا تر لاس کړ بره ور الله ته وسه نو واور قال شیطان ورته فبما نو په سبب د هغه اغویت چې تا اغوا کړم نه زه تا ګمرا کړم سه لا اقعدن خما خاب زک شنم لهم وديت سراتك پر لار است مستقيم چې سیدا ده دا ست سیدا ده جن لار نه ده پر دغه برت کشنم رهزنی به کوم لکه خلق چې تو په کی زنجیر واچی بل خلق مسافرین نه پریږي ول نو راستا ده جن لار چې د زی تو په کی اندل ته زنجیر اچم یو ولا که در پریږم چې جنت ته درس ده جن وکي پر بل خو بیا مست اغوا کوم نه دا به شیطان دا وعده وکړي بیت آیات متوجه سي قال شیطان وای فبما په سبب ده هغه اغویتنی چې تازه گمراه کړ چ تازه گمراه کړ په دغه ځای کې حکیم عمر رحمه الله وی ګوره د اغوا پر خدای تاوان کړل ظاهر خو څنګه شه خبر د تازه اغوا کړم واقعي الله اغوا کی ولی خلق د ټول شان الله کی کې نه کی نو چې خلق د ټول شان الله کی بار مرستې دغه سم معتج نو درځ خپل پټ شو راځي هر شي چې کوم خو الله پاک ته په ما وکړ یا الله خې خلق کی هغه انسان او عبد ته خې تصرف ور کړی دی هغه اراده کده کسب خې دی کی نو وای دا د کلمه د اغویتنی وای کلمه تو حق اريد بها الباطل داغه شیطان شو خبر او کړه چې الله پاک تازه یغوا کړم گمراه دي کړم که د خلق په اعتبار ورته وری الله ته نسبت نسی کیږ مګر دای په دې کې باچر اراده لري باچر دغه معنی چې نو ته دا چې مونږ په ما وکړ بیا موږ د وخت پر چیش اچې ځان په تاوار اداره کړم خبره خسیید کلمه حق اريد به الباطل لاس مثال دي دلته یو سړی مونږ کی زرا لم قران شریف مخلاص کی زی فازابم په زور می عز بالله والبس نو ته دیس دیس کیږ شاغره ته دا الله بنده زل مونږ کو ته خدای کرام ته مم د پرې چې خدای پاک کلام ته وځي پاو کوم څنګه خلګ یاست وسته ده خبر خو زهره څنګه شخوند کی چې خلک ورته وګوري چې هغه دي خورقي څونه عاجز دی وای خدای کلام ته منه پرېږه موږ په باچین کې دی پر باچین دی هغه بل پر حق دی هغه ځاجه بس عدالت پر ځل موږ پر هغه کوي دا شادي وځي پاجه تراته وای مګر دا بل دغه دی عوام خلک خو خطاباسي د خدای ذکر ته منه پرېږه وختن کار ته منه پرېږه دغه دی وای مې کو هغه ما کله ګرد مرمنه کړم چې زل منځ کو مال منځ ته ورلاکه کرا کرا راغلتا وای کدا اس په خبره تاسو په یوه د اسعین حق کار کې کلمه تو حق چې ظاهره د کلمې صورت حق دی په معنا کې باکر مرادي ظاهر خدا خبر رسید چې ګمران ګرځي الله ګمراه کړي مګر الله خې خلق د ګمراهی کړي دی کدی په زور ګمراه کړي چې د ګمراهی اراده وکړه الله یې خلقي چې هر څوک درشي اراده کوي الله غا کار خلقي نو هغه یغوا خو شیطان اراده د یغوا او د ګمراهی وکړه بار الله د خلق د یغوا وکړي د خلق په اعتبار خې الله ته نسبت سیدي مګر په دای اعتبار چې پر الله ځان تاوان کې هغه خو نه دی خو الله یې ته خپل اراده وکړه چاخه کدا اس په خبره پوهیږي په اراده کې انسان مستقل دی شیطان هم په اراده کې مستقل دی مګر د افعال خلق خو الله عز وجل کې نو دلته ظاهر سره چې د خلق پر کمالات نسبت کې چې الله ز گمراه کړ او حاذا چې مراجعه چې شدي د ګر سره پر الله ځان تا وانی چې معنا د از ما ګمړي ګر سره تا په ما وکړ ما خو نه کول خو تا ورته ودر دی دغه چم کې نو اغویتنی تازه گمراه کړ نو لأقعدن نزبخ مخاتش کېږم چې نن بل هم دی لره صراطک پر لار سال مستقيم چې سداد ثم بابن ولا اتين زبرتكم هم وديته من بين ايديهم ده مخ دخواتخه بين ايدي دغه توي ګور بين په ما بين کې ايدي د لاسو داخل په ست ترجمه ده مګر یو شی چې ستاده لاسو په منځ کې خو مخ ته سو کنه نو انه حاصل مخ باندې نه راوځي لا اتين زبرتكم هم وديته من بين ايديهم ده مخ دخواتخه ددي ومن خلفهم ده شع دخواتخه ددي وعن ايمانهم ده ستر فسخه ددي وعن شمائلهم ده چپتر فسخه ددي ولكن يا ستر په نور پردم يا چپچ د کوم خامل لاس پر برس دا ګور فقط خلاصه ده دغه لکه سړی چې چاته وای بارے په خدای چې واسمه در ورسېږي کې په یو ځای کې لا پیښته دا مطلب دغه دی چې ما په دغه بندگانو دا د ادم په نسل کې زما واس ورسې دی یو خو په قران کې پرېږم چې لاس په برس کې د مخ ته خو حمله پر کېده کده شهاده خو پر کېده کده بغل د خو د رستا یا د چپه خو دغه معنا ده مګر مفسرین نو بارے د سی وای من بین ایدیهم د مخ ته خو څه شي کو پر دې املاکو مخ ته خو د قیامت او د اخرت چې روان دي په هغه کې به شک ور پیدا کوم دایم املا د مخ ته خو څه خدای خبر لا چیر به حساب کتاب ملایان او دفسی لک سوال او جواب دیدم اسکال زرتی نساب خپل شو کنه یا خدای چې رب شغم کړل خپل شو کنه رب شغم کړ دا وعده څه فاتاره جوړ کز ما سروز د ما نه ګرځ شو وخت خدای پات دا وعده څه فاتاره جوړ کسرو زدم نو هغه دی پاته بر بولی نو اوس دلته چې دی من بین ایهم دا معنا سوله چې معنا د اخرت په بار کې زه دوی ته سوالونه پیدا کوم دا د مخته خو همدا د اخرت خو زموږ په مخکې دی پر ور روان یو شبهات را پیدا کوي چې دا بلایي که بلانۍ پسې ومن خلفهم د شا د خوا شاید دنیا ده او دنیا څخه موږ روان یو دنیا ته مو شا ګرځولې ده که نه ګرځولې دا نه معنا چې نیک وو دا معنا چې سفر مو ځینې روان یو ورته شامو ده په دې کې بیا څنګه ورته ښایسته کوم چې بابا ته د دوی دا پسې لکه دا د دنیا شام ورته ښایسته کوم دا د شا د خوا حمله ده وعن ایمانهم د رسته طرفو څخه رسته طرفونه بیا دا زموږ نیک اعمال دي لمونځ دي حد دي زکات دي په دې کې بیا حمله څه شي ده سم د خوراکۍ بل لمونځ کې په زړه کې ولوله ور وګرځېدل یاغي ور وګرځې بار به خلک وایي د څه مشر لمونځونه کوي یا ارکان حج ته ځي تا دونه نه پلونه کې ګرځې شپه ولاړ دي په دغه عبادت کې شکوک شبهات ور واقعي کې معنا ریا په ځی ګرو ریدا د ریا د خو حمله سو وعن شمائلهم د چپتره پس شپتره پونه بیا چی شي دغه عبادت د چ ګناي وي ورته شایسته کوو مې بدای به اعمال دي نو ایمان او شمائل ش اعمال بد اعمال سول مخ او شاشه د اخرت او دنیا سول د دغه سلور سره طرفه کې زده پری ولا کړم چې عمله پر ونه کوم خلاصه سره وتل چې ار بد دشمن چې دي هغه پر انسان د اړې خاچ لاس ورسري عمله کوي کله یې په مضمون پوي نو دوی خو موږ بد دشمن دي دغه سی اعلان کړ دي چې پر اخ ولا کړ زده پری تسې ولا تجد تب په دانه کې الا پاک ته وای ولا تجد تب پیدانه کی اکثرهم اکثر دی شاکرین شکر کو کی نو زه چې دا کار پیل کوم پر لارو تکشنم اکثر به بے شکر دغه سکیری شکر منا به اطاعت او به عبادت به تیری ولي خلاره ما ورته دی وجد زنجیر مې ورته اچول دي کته نو شیطان بیا څه خبر دی پر د پچ مرلی میږي چې دغه انسانان بغرته به شکر دي تر اوسه خو لا دې مزي کتر هغه لري د خالق دعوه شروع ده الله سره چې چې ولاس سم دا چا کوم ولا کې ایو جنت سره سبوز اکثر به پر بل خوازي د ته انجام سم معلوم دي چې ما کار نتیجه ورکی کې نور لرو کې وای دا د اجتهاد دی ول بل ځای په قران کریم کې راځي په سوره سبا کې به راځي لقد صدق عليهم ابلیس ظنه شلم آیات په سوره سبا کې الله علی ته وای وای ابلیس دا خپل ګمان پر دې صادق په خېجه ودا ګماني په سره ولکه مجتهد چې د ګمانه په سره کې په مضمون په یې یعنی پر دا ځای سوار وری چې ولاته جو د اکثر مشاکرین پر شیطان پټه معلومي وي چې زمزي کتاب لار سم ګرځم په کاول کې پټ خو نه یو پر والی مله د کمه فعاله تا ګرځي چې ولاکر ایو شکر گزار پیدا کې وای د چ فکر وو واه د چ فکر وا چې زچ کمې هلیز ما زده چې کوم چې مونږ په کار واچوم په سلو کې به لاس په مټه جنت تر سره لار سره نور ګرځي پر دې بل خو راول هغه د فکر علاوه صادق او سجا بل زوی وای وای وخت عیسی صادق او سجا چې مونږ کتاب لاري د غونه کوشش وکي د غونه خارج د حق لاري څخه واړو په مزمر وس کېدل شي هم په سوال پیدا یاستم په جواب چې د کمه ځای دا وای وم دا زن دی د شیطان پر اجتهاد ګمان دی او علاوه بل ځای دی په ګمان تعبیر ځنی کړی دی پسې قال اخرج منها الا بيوت بان وزه هغه مخ کې پیسلې به چورته ویل دغه اخرج بیره لی باغ معنی چې وزه چا بکسه قال لا اخرج وزه من هذا دا جنت مذؤما فذاس حال چې تازه مبد ویل سوی ار وخت نو وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا رجیم خو ارګړې د بد کې کنه نو وزه په دې حال کې مذقوم چې بد ویل کړ سوی است مدحور تر تل کړ سوی یا ذلیل یې په دغه وخت کې وزه زبل لمن خامخه هغه څوک اتبعت متابعت وک کستا منهم د دوی څخه لام لان زب خامخه دکم جهنم د رحم منکم ستاسو څخه اجمعین د ټول څخه الله روز ما دانوم برا واره چې دا استغفر لار چې چې ته دونه په خوشاله چې اکثر به نه شي اکی شکر بنا دا کی نو له خامخه د عالم به د غر کوم چې یی لکه والله چې قسم می لمن ها غسو تبعت متابعت وک کستا استا په قول کوي منهم د دغ انسانانو څخه چې ته لار ورته نشي له خامخه وام ام لان زه به خامخه د کوم ګور به لامه تاکید یم په سر کې دی نو نه تاکید سره کلام په پای کې دی به خې څنګه له خامخه ام لان زه به دکم جهنم درخ منکم سش د ګور د څخه ګور دی منکم د جمع شغه استعمال کړ هغه د شیطان اتباع يم په دفسي ولې ساق چې باران نو کته یې کې تابع داران د ګور د څخه اجمعین د ټولو څخه به شش دکم درخ تک نو په دغه د اوس مضمون چې روان دي هغه د اکرام مسله را روان ده چې انسان ما ستادونه اکرام کوي ټول ملایکو سجده درته وکړه او دا د شیطان کیسه دې اومواله ده ته پر هغه سربیره وسته شیطان په کاول کوي هغه ستا پر سر ما ده جنات کې واخستی چې تا ته سجده نه کول ما دغه نه عزاز درک او ته زما غ نه منې د شیطان غ منې دا قصه په دغه د سره وره د خلاص مضمون به کېدای است استعمال الله مجدد دې اتباع سخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.